مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ نکہ ساری عرب الرجم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ نکہ ساری عرب الرجم کا، نہ ہوتا اگر وہ تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہوتا اگر وہ تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ جلوہ ہے عالم، یہ جلوہ ہے عالم، میں سب ان کے دم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، ہے کافی ہمارے لیے دو جہاں میں، ہے کافی ہمارے لیے دو جہاں میں، اشارہ فقط ہاں، اشارہ فقط تیری چشم کرم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، ادب کے قمر مجھ کو صورت دکھا دو، ادب کے قمر مجھ کو صورت دکھا دو، میں دنیا میں مہمان، میں دنیا میں مہمان ہوں کوئی دم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، جو رضوان مدینے کو دیکھے تو کہہ دے، جو رضوان مدینے کو دیکھے تو کہہ دے، کہ نقشہ ہے بالکل، کہ نقشہ ہے بالکل، یہ باغ ارم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، خدا نے انہیں لامکان بلایا، خدا نے انہیں لامکان بلایا، بیاں کس سے ہو، بیاں کس سے ہو، ان کے جاہ و حشم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، جمعہ عرب آج کا دین چمکا، جمعہ کے سارے عرب الرجم کا، جمیل اپنے آقا کا مدح سرا ہے، جمیل اپنے آقا کا مدح سرا ہے، کرم ہے رضا کا، کرم ہے رضا کا، کرم ہے رضا کی نگاہ کرم کا، جمعہ عرب ہو گیا Oh, my God.